นี่เราเรียนได้ไปคำหนึ่งแล้วนะเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้นะก็ได้เท่านี้แหละก่อนเท่านี้ก็ถ้ารู้จริงก็พ้นทุกข์อีกเหมือนกันนะเอวเมสุตังเนี่ยถ้ารู้จริงก็ได้ปฏิสัมภิทาสีนั่นแหละมั่นคงในพระรัตนตรัยนั่นนะนี่มาดูเอกังสมยังภควาสามคำอีกนะนี่ก็มาดูคำว่าเอกังสมยังภควาเอกังก็แปลว่าหนึ่งนะเป็นจำนวนนับส่วนสมยังสมัยสมยังเนี่ยนะคือสมัยคำว่าสมัยเนี่ยตรงนี้ท่านยกตัวอย่างมาให้ดูสิบขออภัยเก้าอัดแรกสมวายะที่แปลว่าพร้อมเพรียงอัดที่สองขณะอัดที่สามกาละอัดที่สี่สมุหะอัดที่ห้าเหตุอัดที่หกทิฏฐิอัดที่เจ็ดปฏิลาภะอัดที่แปดปหานะอัดที่9ปฏิเวทะเกี่ยวกับอันนี้คือศัพท์ว่าสมัยในพระไตรปิฎกเนี่ยนะสมัยในพระไตรปิฎกยกตัวอย่างมาให้ดู9ความหมายหรือ9อรรถะเป็นการวิเคราะห์ศัพท์ขออภัยวิเคราะห์อรรถะว่าศัพท์นี้นะในพระไตรปิฎกมีอยู่9อรรถะด้วยกันอย่างอรรถะว่าพร้อมเพรียงขณะกาละการประชุมเหตุทิฏฐิหรือการได้เฉพาะก็การละนะอัดแต่ละอย่างก็ยกมาจากที่ต่างๆในพระไตรปิฎกแต่ที่สนใจมากอยากจะกล่าวเป็นพิเศษคืออัดที่9คือปฏิเวทะนับขึ้น4บรรทัดหน้า29นะบรรทัดที่4ว่ามีการแทงตลอดเป็นอัฏฐะในประโยคเป็นต้นว่าทุกข์มีอัดว่าเบียดเบียนปีละนะนะทุกเนี่ยมีอัตว่าสังคตะคือถูกปัจจัยปรุงแต่งทุกเนี่ยทำให้เร่าร้อนก็สันตาปะนะสันตาปะเนี่ยเร่าร้อนทุกมีอัตว่าแปรปรวนวิปริณามะเพราะอัตทั้งหมดทั้ง4ประการเนี่ยเป็นอัตที่ควรทำปริญญาคือเข้าไปกำหนดรอบรู้นะกำหนดรอบรู้ว่าทุกนี้มีความเบียดเบียนทุกนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งทุกนั้นเป็นธรรมชาติที่เร่าร้อนทุกเป็นธรรมชาติที่แปรปรวนงั้นการเข้าไปกำหนดรู้ทุกเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าแทงตลอดงั้นผู้ที่แทงตลอดหรือบรรลุทุกขอริยสัจเนี่ยบรรลุอย่างนี้เราพร้อมจะบรรลุลักษณะนี้หรือยังนะพวกการพร้อมหรือยังทุกมันเบียดเบียนนะถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้เร่าร้อนหรือตัวมันเองตัวเร่าร้อนก็ได้เป็นเหตุแห่งความเร่าร้อนก็ได้เป็นตัวที่แปรปรวนเบียดเบียนถูกปัจจัยปรุงแต่งตัวที่เร่าร้อนเนี่ยสามคำเนี่ยประกาศทุกขลักษณะแปรปรวนนี่ประกาศอะไรลักษณะอนิจจลักษณะเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเบียดเบียนถูกปัจจัยปรุงแต่งทำตัวที่เร่าร้อนเนี่ยเป็นทุกขลักษณะตัวไม่เที่ยงนี้เป็นอนิจจลักษณะถามว่าใครมีอำนาจทับทุกข์อย่าเบียดเบียนทุกข์ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือทุกข์อย่าร้อนเลยนะให้เย็นทุกข์ให้มันยั่งยืนมีใครมีอำนาจทำได้ไหมไม่มีนี่แหละความเป็นอนัตตาของทุกข์เพราะฉะนั้นก็ประกาศอัตถะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกข์ว่าทุกข์ทั้งมวลมีลักษณะเช่นนี้อันนี้เป็นอัตถะในสมัยเนี่ยนะคำว่าสมัยถ้าแทงตลอดแบบนี้เรียกว่าสัจจาภิสมัยอภิสมัยที่แปลว่าการบรรลุแทงตลอดเนี่ยนะเรียกว่าสัจจาภิสมัยทุกอภิสมัยที่แปลว่าแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้สมุทัยแทงตลอดด้วยการละเนี่ยนะนิโรธแทงตลอดด้วยการทำให้แจ้งมรรคแทงตลอดด้วยการเจริญทุกที่อัตถาว่าแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้คือกำหนดรู้ว่าทุกเบียดเบียนถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นสภาพที่เร่าร้อนและแปรปรวนส่วนสมุทัยสมุทัยเนี่ยนะควรแทงตลอดด้วยการละที่ต้องละเพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมเป็นนิทานคือนำทุกข์มามอบให้อ่ะนะแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นตัวปริโภชกังวลอ่ะนะแล้วก็สังโยคะประกอบเอาไว้ส่วนสมุทัยนิโรธนิโรธนี้ควรแทงตลอดด้วยการทำให้แจ้งนะเรียกว่าสัจฉิกิริยาพิสมัยควรทำให้แจ้งทำให้แจ้งว่านิโรธนั้นเป็นอะไร นิสรณะนำออกสลัดออกเนี่ยนะแล้วก็อมตะไม่ตายวิเวกะสงัดนะคืออุปธิวิเวกนะแล้วก็สุดท้ายอสังคตะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งส่วนอริยมรรคก็มีอัตถ์4ประการเนี่ยนะคือมรรคนี้แทงตลอดหรืออภิสมัยด้วยการภาวนาเรียกว่าภาวนาภิสมัยเนี่ยนะบรรลุด้วยการเจริญภาวนาเพราะมรรคนี้นิยานิกะนำออกจากทุกข์ใช่ไหมแล้วก็เป็นเหตุให้พ้นทุกข์เห็นทัศนะเห็นพระนิพพานแล้วสุดท้ายอธิบดีเนี่ยนะเป็นใหญ่ด้วยคุณธรรมทั้งปวงแต่เอกังสมยังภควาในที่นี้นะในที่นี้ในมูลปริยยสูตรนี้หมายถึงมีกาละเป็นอัตสมัยเนี่ยนะว่าสมัยไหนอ่ะสมัยตัวนี้เนี่ยหมายถึงเวลานะเพราะเอากาละเป็นอัตเพราะเหตุนั้นพระเถระจึงกล่าวว่าสมัยหนึ่งบรรดาสมัยที่แยกออกเป็นสมัยนะก็แบ่งออกถ้าสมัยว่าด้วยปีปีนี่มีหนึ่งรอบปีนี่มีกี่ปีถ้าว่าตามปีเนี่ยนะปีนี้เขามีรอบปีนะ12ใช่ไหมรอบ12ปีก็ชวดฉลูขานเถาะเป็นต้นนะถ้าเป็นเดือนก็12เดือนถ้าฤดู3ฤดูหรือ4ฤดูหรือบางแห่งก็6ฤดูว่าตามเดือนก็12เดือนถ้าโดยครึ่งเดือนก็ข้างขึ้นกับข้างแรมถ้าแบ่งเป็นกลางคืนกับกลางวันเวลาเช้าเที่ยงเย็นยามต้นยามกลางยามสุดท้ายหรือครู่หนึ่งเวลาหนึ่งชั่วครู่ชั่วยามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับกาละเนี่ยสามารถแบ่งได้หลายในด้วยกันในข้อนั้นสูตรใดๆที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปีฤดูเดือนปักภาคกลางคืนหรือภาคกลางวันใดๆในบรรดาสมัยมีปีเป็นต้นเหล่านั้นสูตรนั้นทั้งหมดพระเถระรู้ดีคือพระอานนท์เนี่ยกำหนดไว้ด้วยดีด้วยปัญญาแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นเพราะเหตุที่เมื่อท่านกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วในปีโน้นฤดูโน้นเดือนโน้นปักโน้นภาคกลางคืนโน้นภาคกลางวันโน้นใครๆก็ไม่อาจจะทรงจำได้ง่ายไม่สามารถจะแสดงเองหรือให้คนอื่นแสดงได้และจะต้องพูดกันมากเพราะฉะนั้นก็รวบเนื้อความมานั้นไว้ด้วยคำเดียวเลยสมัยหนึ่งนะพอแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องคิดนะว่าสมัยที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยนะอาจจะเขียนโน้ตใช่ไหมเช่น3ทับ4ทับ5งี้บอกได้เลยใช่ไหม3หมายถึงวันที่3 4เดือน4หมายถึงเดือนอะไรเมษายน5อันนั้นก็ต้องแบบ5เฉยๆนี่ไม่มีใช่ไหมก็ต้อง5ก็0พศ4 5หรืออะไรก็ว่าไปนั่นนะมันก็ทับแบบย่อๆอย่างนี้มันก็ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเลยสมัยก่อนเลยเนี่ยนะคำย่อแบบนี้จะมาย่อว่ายังไงปีขานวังอังคารเดือน5อย่างเงี้ยนะสูตรนี้ตรัสเมื่อปีขานวันอังคารเดือน5เวลาเที่ยงวันอย่างเงี้ยนะถ้าแสดงละเอียดขนาดนั้นก็ไม่ต้องอะไรนะเพราะคำเหล่านั้นถ้าสูตรเดียวไม่ใช่ปัญหาถ้ามีอยู่สัก 30,000 สูตรนี้จะได้ว่ายังไงก็คิดดูนะทีฆนิกายใช่มั้ย34สูตรมัชฌิมนิกาย152สูตรสังยุตตนิกาย7,762 สูตรอังคุตรนิกาย 9,557 สูตรคุตกานิกาย15คัมภีร์เนี่ยนะแล้วทุกอย่างเนี่ยมาพิมพ์วันเดือนปีชั่วเช้าสายบ่ายค่ำสายหมดเนี่ยโอ้ก็มานั่งเรียนวันเดือนปีก็พอแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เหลือคำเดียวก็ง่ายดีสมัยหนึ่งพอแล้วทีนี้เกี่ยวกับเรื่องสมัยเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะวันเดือนปีอย่างเดียวนะทีนี้มาดูสมัยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งสมัยเหล่านี้ใดของพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกประเภทการเวลาออกมากมายที่ปรากฏชัดเหลือเกินในหมู่เทวดาและมนุษย์เป็นต้นอย่างนี้สมัยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะใช้ชื่อหนึ่งก็พุทธสมัยก็ได้ว่าสมัยเสด็จลงสู่พระครรภ์สมัยประสูติสมัยหลังจากนั้นก็เกิดธรรมสังเวชใช่ไหมพอเกิดธรรมสังเวชก็สมัยออกบวชพอออกบวชหลังจากนั้นก็สมัยทำทุกขกิริยาชนะมารถ้าชนะมารก็คืนของวันวิสาขะนะหัวค่ำของวันวิสาขะสมัยตรัสรู้ก็หมายถึงเช้ามืดของวันแรมหนึ่งค่ำนะช่วงเช้านั่นแหละ หลังจากบรรลุแล้วก็อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเรียกว่าเสวยวิมุตติสุขหลังจากเสวยวิมุตติสุขก็กรุณาสัตว์อื่นก็เทศนาแสดงธรรมเทศนามาเรื่อย45ปีจากนั้นก็ดับขันธ์ปรินิพพานเพราะฉะนั้นในบรรดาสมัยทั้ง10หัวข้อที่กล่าวไปเนี่ยนะคือ1ลงสู่ครรภ์2ประสูติ3สังเวช4บวช5ทุกขกิริยา6ชนะมาร7ตรัสรู้8ทิฏฐธรรมมสุขวิหารธรรม9เทศนา10ปรินิพพานเนี่ยก็อยู่ในหัวข้อที่ว่าด้วยเทศนาเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเกี่ยวกับสมัยนะหมายถึงตอนที่พระองค์แสดงมูลปริยยสูตรเนี่ยสมัยนั้นสมัยที่พระองค์แสดงธรรมเทศนานะเป็นช่วงชีวิตที่พระองค์ทำการแสดงธรรมอันหนึ่งพระเถระหมายเอาสมัยแห่งกิจที่ประกอบด้วยกรุณาในบรรดาสมัยแห่งกิจที่ประกอบด้วยญาณและกรุณาสมัยที่พระองค์ประกอบด้วยญาณหมายถึงปัญญาที่พิจารณานะตอนที่ปัญญาพิจารณากิเลสที่ละแล้วบ้างพิจารณาอริยมรรคที่พระองค์เจริญอย่างบริบูรณ์บ้างกับกรุณาเพราะเวลาที่พระองค์แสดงธรรมนั้นประกอบด้วยกรุณานี่ถ้าไม่ใช่กรุณานะยากที่จะแสดงได้อย่างพระในสูตรนี้500รูปเนี่ยนะคือมันเป็นน้ำล้นแก้วซะทุกรูปเลยอ่ะคือหมายถึงว่าแต่ละองค์เนี่ยอุ้ยพระพุทธเจ้านะถ้าเทศนะพจน์2เอกวัจนะพหูวัจนะลิง3ปุงลิงอิทธิลิงนะปุงสกลิงวิภัตต์7เนี่ยนะปฐมาวิภัตต์เป็นต้นฟังยังไงก็รู้ทันทีแต่ไปยากเย็นอะไรเนี่ยนะเพิ่งก่อนไปค่อยฟังธรรมอ่ะนะไม่น่าสนใจนะถ้าไม่กรุณานี่คิดหรือว่าจะแสดงธรรมสอนเนี่ยนะสอนคนที่เรียกว่าลำพองเต็มใจแล้วนะถ้าว่าโดยรวมๆนะถ้าคนที่ขาดกรุณานะเห็นคนลำพองเต็มที่เลยเนี่ยนะโอ้ยหมดกระจิตกระใจจะพูดให้ฟังอ่ะนะอะไรก็รู้แล้วพูดอะไรก็รู้แล้วหมดแล้วเนี่ยนะไม่รู้จะพูดอะไรนะพระก็อันนี้กรุณาจริงๆเลยนะต่อไปว่าสมัยแห่งการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นในบรรดาสมัยแห่งการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและคนอื่นก็สมัยเกี่ยวกับตนเกี่ยวกับคนอื่นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการสงเคราะห์คนอื่นถ้ามีการประชุมกันเนี่ยควรทำกิจยังไงถ้าประชุมกันนะควรทำกิจ2ใช่ไหมคือนิ่งแบบพระอริยะถ้าไม่นิ่งแบบพระอริยะก็สนทนาธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการประชุมกันพระองค์ก็กล่าวธรรมสมัยเกี่ยวกับเรื่องการเทศนากับการปฏิบัติสมัยที่พระองค์สอนธรรมในมูลปริยยสูตรก็เป็นสมัยเทศนาเพราะฉะนั้นสรุปว่าคำว่าสมัยเอกังสมยังหมายถึงสมัยเทศนาสมัยการประกอบการปฏิบัติขออภัยสมัยกิจที่ประกอบด้วยกรุณาเป็นสมัยการปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่นเป็นสมัยแห่งธรรมมีกถาเป็นสมัยแห่งเทศนาเนี่ยนะที่พระองค์ทำพุทธกิจว่าหัวข้อว่าด้วยการสงเคราะห์สัตว์เนี่ยนะทีนี้ในหน้า31หน้า31เนี่ยนะหน้า31กับหน้า32นี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องคำถามในประโยคว่าทำไมในพระวินัยเนี่ยเป็นตติยาวิภัตเนี่ยนะเตนะโคปนะสัมเยพุทโธภควาเนี่ยทำไมจึงขึ้นว่าโดยสมัยนั้นพออภิธรรมยัสมิงสมเยกามาวจรังกุสลังเป็นต้นเนี่ยทำไมจึงใช้คำว่ายัสมิงแล้วในพระสูตรทำไมใช้คำว่าเอกังสมยังซึ่งคนละวิพัฒน์กันเพราะในพระวินัยเนี่ยตติยาวิพัฒน์ในพระสูตรนะเป็นทุติยาวิพัฒน์ในอภิธรรมทำไมสัตตมีวิพัฒน์แตกต่างกันยังไงเนี่ยนะก็ทำไมจึงต้องหลายวิพัฒน์เหลือเกินเรื่องเดียวเนี่ยนะซึ่งแปลว่าสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งเหมือนกันเนี่ยทำไมประกอบแต่งตัวกันคนละอย่างพูดแบบในหนึ่งนะคนเดียวกันทำไมแต่งตัวตั้ง3อย่างเนี่ยนะเพราะเกี่ยวกับเรื่องวิพัฒน์มันก็เหมือนกับการแต่งตัวเกี่ยวกับคำส่วนตรงนี้เนี่ยนะมันมีการแปลตกหล่นนะในหน้า31นะมีการแปลตกหล่นอยู่ก็ให้ไปดูในเล่ม11หน้า125แทนเพราะฉะนั้นก็ถ้ากล่าวตามแบบโบราณเนี่ยนะท่านบอกว่าไอเอกังสมยังภควาเนี่ยที่ว่าในสมัยหนึ่งก็ตามโดยสมัยนั้นก็ตามหรือว่าสมัยหนึ่งก็ตามความหมายไม่มีการต่างกันอะไรแต่ก็มีประเด็นในส่วนที่ต่างกันอีกอยู่เหมือนกันอย่างเช่นจะให้ฟังคร่าวๆในเล่ม11หน้า125เนี่ยนะคือในพระอภิธรรมเนี่ยนะในพระอภิธรรมเนี่ยที่บอกว่า ยะสมิงสมเยกามาวจรังกุสลังจิตตังอุปนังโหติเนี่ยนะคือในสมัยที่กุศลธรรมเกิดขึ้นสมัยที่กุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะเป็นต้นเป็นอารมณ์เนี่ยในสมัยนั้นนะผัสสะก็มาประชุมกันเวทนาสัญญาเจตนาจิตก็ประชุมกันขึ้นนะก็คือมีคือขณะที่จิตเกิดเจตสิกก็เกิดเพราะฉะนั้นเรียกว่านี่ในสมัยที่อัดว่าด้วยอธิกรณะกับการกำหนดภาวะด้วยภาวะก็เป็นสภาวะนะเป็นสมัยที่สภาวะธรรมประชุมกันเพราะในพระอภิธรรมเนี่ยโดยมากเน้นไปที่ในสมัยที่อะไรสมัยที่จิตเจตสิกประชุมกันอันนี้นี่ว่าโดยสรุปอรรถในพระอภิธรรมนะถ้าในพระวินัยเนี่ยกำหนดด้วยเหตุเหตุนี่หมายถึงว่าพระวินัยแต่ละข้อแต่ละข้อที่พระองค์บัญญัติเนี่ยมีเหตุก่อนพระองค์จึงบัญญัติเพราะฉะนั้นจึงเลยใช้คำว่าโดยสมัยนั้นแลคือปรารภไปที่เหตุเพราะมีเหตุเช่นเพราะมีเหตุพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติปาราชิกเพราะมีเหตุพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสังฆาทิเศษเหตุที่ทำให้บัญญัติพระวินัยพระภิกษุอื่นรู้ไม่ได้โดยที่สุดแม้พระสารีบุตรพระสารีบุตรยังไม่รู้ว่าสมัยไหนควรจะบัญญัติพระวินัยเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการบัญญัติพระวินัยนี้พระองค์เนี่ยทรงทราบเพราะพระองค์รู้เหตุเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ตติยาวิภัตนะโดยสมัยนั้นแลเพราะเพ่งไปที่กัลยาณ์คือเหตุส่วนในพระสูตรเนี่ยนะในพระสูตรย่อมสำเร็จว่าอัจจันตะสังโยคะก็เขาบอกว่าจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงพระสูตรนี้หรือพระสูตรอื่นตลอดสมัยใดเสด็จประทับอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่กรุณาตลอดสมัยนั้นทีเดียวเพราะฉะนั้นอัจจันตะสังโยคะก็คือตลอดสมัยที่แสดงธรรมต่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยอาศัยกรุณาเป็นหลักนะถ้ากรุณาไม่กระตุ้นเตือนเนี่ยก็คงเสวยวิมุตติสุขอยู่แต่เพียงลำพังเนี่ยนะเขาบอกว่าสุขอันนั้นเนี่ยไม่มีสุขใดเปรียบปานไม่มีสุขใดเทียบเท่าอันนั้นถือว่าสุดยอดแห่งความสุขทั้งหลายก็คือการเข้าพระสมาบัติหรือพระองค์สามารถที่จะเข้านิโรธสมาบัติก็ได้แต่พระองค์ก็สละอันนั้นนะต้องมานั่งแล้วก็พูดให้กับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยฟังก็นับว่าอันนี้กรุณาจริงๆที่พระองค์มีสงเคราะห์นะมันควรแล้วที่เราจะดีใจที่เราได้นับถือพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยพระมหากรุณาเนี่ยนะสงเคราะห์เราเลยนี่ก็ยังไงก็อยากให้พระองค์กรุณาเกินไปกว่านี้อีกนะคือกรุณาถึงกับแสดงธรรมนี่ดีนะกรุณามากเลยสงเคราะห์เขาก็ไม่ได้นะก็เลยได้แต่แสดงกรุณาอย่างเดียวนะยังไงก็จะได้ถึงขนาดนั้นเลยให้มุทิตาบ้างอะไรอย่างนี้นะฟังจบแล้วก็ปลื้มเลยนะอย่างในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรใช่ไหมดีใจมากพระองค์อุทานมาเลยนะโกนธัญญะรู้แล้วหนออัญญาสิวัตโพโกนธัญโยนะดีใจมากเลยนะเขาบรรลุแล้วอ่ะนะก็ไม่ใช่ว่าแสดงธรรมจบก็กรุณาต่อไม่ใช่นะให้มีมุทิตาบ้างแต่พระองค์ก็มุทิตากับเรานะหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ดีใจด้วยนะเกิดเป็นมนุษย์อวัยวะไม่พิการได้อุปธิสมบัตินะเกิดในสมัยข้าวไม่ยากหมากไม่แพงอ้าวกาละสมบัตินะว่าไปก็อาจจะมีส่วนที่มุทิตาด้วยนะแต่มุทิตาอาจจะไม่นานนะไปเจริญอย่างอื่นต่ออันนั้นว่าโดยสรุปนั้นคำว่าเอกังสมยังในสมัยหนึ่งเนี่ยนะก็ทั้งในพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมนั้นโดยความหมายก็ไม่มีความต่างกันในหน้า32ย่อหน้าสุดท้ายอธิบายคำว่าภควาเพราะตรงนี้ยกคำว่าภความากล่าวโดยย่อคำว่าภควาเป็นคำกล่าวด้วยความเคารพคนแขกทุกวันนี้ก็ยังใช้คำว่าภควาอยู่ในฐานะเคารพอย่างเดียวก็ยังใช้กันอยู่นะใช้คำว่าภควาอยู่ถ้าเขาเคารพใครมากที่สุดเขาจะใช้คำว่าภควานั้นคำว่าภควาเนี่ยเป็นคำกล่าวด้วยความเคารพนะยุคนี้ก็ยังใช้อยู่ไหนเนี่ยอ๋อไม่อย่างเขาไว้นับถือพระเจ้าอย่างเช่นเขานับถือเจ้าแม่กาลีเขาก็นับถือว่าพระควันพระอะไรเหมือนกันเขาที่สุดนะเป็นระดับเทพเจ้าของเขาอ่ะนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นทั่วๆไปเขาไม่นิยมไม่นิยมเพราะว่าเป็นคำที่สูงเกินไปเพราะว่าคนทั้งหลายเรียกครูในโลกว่าพระควาก็พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ชื่อว่าเป็นครูของสัตว์ทุกจำพวกเพราะเป็นผู้ประเสริฐด้วยพระคุณทุกอย่าง ถ้ากล่าวโดยความเป็นครูนะพระพุทธเจ้าสอนสอนใครบ้างนะสอนเดรัจฉานสอนไหมสอนสอนช้างเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็สอนสอนช้างธนบาลนะช้างธนบาลช้างนาลาคีริงนะพระองค์ก็สอนพระองค์ก็ยังสอนช้างปาลิลยกะเนี่ยนะสอนนาคราชเนี่ยนะอะไรเอระกับเอระกับปัตตานาคราชพระองค์ก็สอนนะสอนยักษ์สอนมนุษย์สอนเทวดาสอนพรหมเนี่ยสอนหมดเลยเนี่ยนะที่พระองค์สามารถสอนได้อย่างนั้นเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐด้วยพระคุณทุกอย่างคือมีคุณธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในตัวถ้าคุณธรรมไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยคิดหรือว่าพรหมจะฟังใช่ไหมไม่ง่ายนะต้องเหาะอยู่บนพรหมได้อะนะหายตัวไม่ให้พรหมเห็นได้นะแต่พรหมหายตัวจากพระพุทธเจ้าไม่ได้อย่างนั้นนะก็ต้องสามารถเก่งขนาดนั้นจึงจะสอนพรหมได้ไปดูในพรหมนี่มันตนะสูตรดูนะไม่ใช่ว่าพรหมนี่เขาไม่ใช่พยศง่ายๆไม่พยศนะไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยโดยมากเห็นพรหมก็อ้อนวอนขอเลยหรือว่าสอนพรหมเลยนะมีอะไรจะช่วยลูกช้างบ้างเนาะอย่างนั้นแต่ว่าพระองค์เนี่ยพ่องกรุณาพรหมอ่ะนะคิดดูต้องมีคุณธรรมชั้นสูงกว่าพรหมอ่ะจึงกรุณาพรหมได้เพราะปกติทั้งหลายเนี่ยคนก็อะไรขอความช่วยเหลือตลอดเลยนะอย่างพระราชามหากษัตริย์นะมีไหมข้าราชบริพารไปกรุณาท่านสงสารท่านเหลือเกินเนี่ยนะโดยมากไม่ค่อยมีใช่ไหมหวังว่าให้ท่านกรุณาเราอย่างเดียวโดยรวมๆแล้วเป็นอย่างนั้นผู้การเคยพบไหมว่าเจ้านายใหญ่โตเลยอ่ะพวกคนอื่นๆไปแสดงความกรุณากับท่านเหล่านั้นนะไม่มีนะมีแต่ว่าไปขอความกรุณาจากท่านพวกเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกันนะคนก็ไม่ค่อยไปแสดงความกรุณาต่อเทวดาว่าท่านเหล่านั้นก็ยังอยู่ในวัฏฏะนะท่านก็ยังคล้องในขันธ์ 5ถ้าท่านไม่บรรลุมรรคผลท่านก็ยังวนมาเพื่อเกิดเป็นมนุษย์เกิดในอบายเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็น่ากรุณาเช่นเรานั่นแหละอย่างนั้นไม่ค่อยมีใช่ไหมนั่นก็นั้นพระองค์เนี่ยบริบูรณ์ด้วยคุณชั้นสูงบริบูรณ์จริงๆนั่นแหละจึงแสดงความกรุณาต่อสัตว์อื่นได้สามารถที่จะสงเคราะห์เขาสอนเขาแนะนำเขาให้เขาพ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์ก็กล่าวเป็นคาถาไว้ว่าคำว่าภควาเป็นคำที่ประเสริฐคำว่าภควาเป็นคำที่สูงสุดเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกผู้ประกอบด้วยความเคารพนับถือว่าภควาอันนี้เรียกว่าสุดยอดของอย่างเช่นสุดยอดของในพระศาสนานี้ก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่สุดสูงสุดเลยเรียกว่าภควาอีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าท่านกล่าวว่าภควาเพราะมีพระภาคยะคือมีบารมีธรรมเพราะหักออกซึ่งกองกิเลสเพราะประกอบด้วยบุญญาสิริเพราะเสวยพรหมวิหารธรรมและเพราะคลายเสียซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพสามมันรายละเอียดเหล่านี้ก็ดูในพุทธานุสตินิเทศและก็อัตถกถาอิติวุตกะเนี่ยนะอัตถกถาอิติวุตกะก็อธิบายคำว่าภควาแล้วก็ดีกาวิสุทธิมรรคก็อธิบายภควาค่อนข้างละเอียดดีกาพระวินัยเนี่ยนะดีกาพระวินัยเนี่ยก็อธิบายไว้ละเอียดพอสมควรท่านก็ดูได้ตามคัมภีร์ดังกล่าวไปนี่ก็มาดูคำว่าเอวเมสุตังสรุปอีกครั้งหนึ่งก็ในอธิการนี้ด้วยคำอธิบายเพียงเท่านี้พระเถระเมื่อแสดงธรรมตามที่ตนได้ฟังมาด้วยคำว่าเอวเมสุตังชื่อว่าย่อมทำสรีระคือพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ประจักษ์เพราะพระพุทธเจ้านี้พระองค์เป็นธรรมราชาใช่ไหมเมื่อกล่าวพระธรรมขึ้นมาที่ไหนก็แสดงว่าที่นั่นมีพระพุทธเจ้าแล้วนั้นก็ทำสรีระคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏโดยรูปประกายของพระองค์ไม่เหลือแล้วก็เอาคำพูดที่เป็นคำของพระองค์เนี่ยนะที่เป็นพระธรรมที่เป็นพระธรรมเทศนาออกมาเปิดเผยเพราะเหตุนั้นพระเถระย่อมยังชนที่เกิดความเบื่อหน่ายเพราะไม่เห็นพระศาสดาให้โล่งใจว่าปาพจน์ที่ขาดศาสดาย่อมไม่มีนี้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายอย่าไปเสียใจนะถึงรูปขันธ์ไม่อยู่แต่คำสอนยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นถึงเราไม่เห็นพระสรีระก็เห็นพระธรรมนี่นะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้สิ่งที่พระองค์บอกกล่าวบอกสอนเพราะฉะนั้นเราเห็นธรรมก็ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยเพราะพระองค์ก็ตรัสคำสอนเหล่านี้แล้วฉันก็จะได้เลิกคือบางทีเนี่ยนะบอกพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานนะก็เลยกลายเป็นอะไรท้อแท้เป็นอะไรอ่ะสิ้นหวังอ่ะนะ เหมือนกับคนหมดอะไรตายอยากนะก็นี่นะไม่ใช่ว่าจะหมดไปขนาดนั้นนะคำสอนยังเหลือนะพระเถระเมื่อแสดงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีอยู่ในสมัยนั้นด้วยคำว่าเอกังสมยังภควายังการดับแห่งรูปกายให้แล่นไปก็คือรูปกายไม่เหลือแล้วนะรูปขันธ์ไม่เที่ยงนะพระพุทธเจ้านี่ประกาศด้วยตัวสรีระของพระองค์เองเลยจะไม่รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเอาไม่เที่ยงนะเพราะเหตุนั้นพระเถระย่อมยังชนที่เมาในชีวิตให้สังเวชนะสลดหมายถึงสังเวชว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์นั้นทรงแสดงอริยธรรมมีชื่ออย่างนี้ทรงไว้ซึ่งกำลังสิบประการมีพระวรกายเสมอด้วยก้อนเพชรเสด็จปรินิพานแล้วด้วยประโยชน์อะไรอื่นที่พวกเธอยังหวังพึงยังความหวังในชีวิตให้เกิดขึ้นนะทำไมขนาดพระองค์มีคุณธรรมเปี่ยมล้นขนาดนั้นสรีระดีเยี่ยมขนาดนั้นสุดยอดของร่างกายมนุษย์แล้วนะร่างกายนั้นเหลือไหมไม่เหลือเพราะฉะนั้นทำไมเราร่างกายของเราจะไปหวังอะไรกันนักหนากับกายอันนี้เล่าก็เลยยังความอุตสาหะของชนนั้นให้เกิดขึ้นในพระสัทธรรมเพราะอย่าไปหวังอะไรกับรูปกายรูปขันธ์ให้มากนักนะรูปกายเนี่ยยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเชื่อมั่นในสรีระมากนักเนี่ยน้อมไปเพื่อพระสัทธรรมเธอพระสัทธรรมเนี่ยนำมาซึ่งความพ้นจากความเกิดและความตายโดยสรุปคำว่าเอวังหมายถึงเทศนาสมบัติคือเทศนาหรือเทศนาสมบัติเมกสุตังหมายถึงสาวกสมบัติสมยังหมายถึงกาลสมบัติภควาหมายถึงเทศกะสมบัติสรุปว่าเอวังหมายถึงพระธรรมคำสอนนะตัวเทศนาว่าถึงพร้อมด้วยเทศนาเมสุตังหมายถึงพระอนนท์ผู้เป็นสาวกสมยังหมายถึงกาละที่สมบัติมีอยู่ที่หนึ่งนะตรงเนี้ยท่านนิยมอ้างว่านี้ไม่ใช่สมัยนี้ไม่ใช่การที่มีอยู่ครั้งพระพาหิยะไปขอให้พระองค์แสดงธรรมใช่ไหมพระองค์ห้ามกี่ครั้งห้าม3ครั้งบอกว่าตอนนั้นยังไม่ใช่การที่จะแสดงธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่แสดงธรรมในสมัยที่ไม่ใช่การเนี่ยนะเพราะพระองค์เป็นกาละวาทีบุคคลเป็นบุคคลที่รู้การเพราะพระองค์เนี่ยถึงพร้อมด้วยเทศกะเทศกะหมายถึงผู้แสดงนะผู้แสดงที่เพียบพร้อมรู้การแสดงพระธรรมโดยมีสาวกที่มีคุณงามมีคุณธรรมเนี่ยรับคำว่าอุกัฏฐาอันนี้ก็เป็นชื่อของเมืองนะหมายเอาดวงประทีปเมืองนั้นเรียกว่าเมืองอุกัฏฐาเพราะชาวเมืองพากันชูคบเพลิงสร้างไม้ในเวลากลางคืนด้วยหวังว่าวันมงคลขณะดีฤกษ์ดีอย่าเลยไปเสียจุดไฟสร้างเมืองนะจุดประทีปสร้างเมืองก็เลยเรียกว่าเมืองอุกัฏฐาพระองค์ก็ประทับอยู่ใกล้เมืองอุกัฏฐาเมืองนี่แหละเมืองที่วิธีการตั้งชื่อเมืองนี่ก็ตั้งแปลกๆนะอย่างเมืองนครราชสีมาเนี่ยนะตอนเขาบอกว่าตอนเขาเล่าว่าตอนสร้างเมืองเนี่ยราชสีมาราชสีก็คือเสือมานะก็เลยเรียกว่าเมืองราชนครราชสีมานะเขาว่างั้นโคราชนั่นแหละราชสีมันมานะราชสีแล้วก็มาเนี่ยนะคำนี้นะอย่างคำว่า8ริ้วเนี่ยที่เรียกเมือง8ริ้วเนี่ย8ริ้วเราก็นึกถึงปลาใช่มั้ยก็คือเมืองที่เอาปลามาทำเป็นเนี่ยแล้วก็ปลาตากแห้งนะลักษณะนั้นเรียก8ริ้วแต่ฉะเชิงเทราเนี่ยมาจากว่ามันเป็นแถบถิ่นที่ข้าวมันเยอะใส่เหยียบข้าวไปตรงไหนก็โดนแต่ข้าวนะก็เลยเรียกว่าฉะเชิงเทรามันเพี้ยนมาจากเสียงเป็นจากภาษาเขมรมาเรียกฉะเชิงเทรางั้นคนไทยๆแปลได้ไหมล่ะฉะเชิงเทราแปลว่าอะไรไม่ได้นะในกระว่าจะจะกระอะไรนะดะเจิงเราอะไรเนี่ยหมายถึงว่าเหยียบเท้าไปตรงไหนก็เจอแต่ข้าวหมดเลยอย่างเงี้ยคือข้าวเยอะนะมันก็อู่ข้าวอู่น้ำจริงๆนะรอบบริเวณนั้นงั้นการตั้งชื่อเมืองทั้งหลายเนี่ยอย่างเมืองบุรีรัมย์แปลว่าเมืองนี้อยู่แล้วสบายนะรัมมะก็ดีใจใช่ไหมเมืองที่น่าเพลิดเพลินอย่างเชียงใหม่ก็คือหมายว่าถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆเนี่ยเชียงใหม่สร้างหลังเพื่อนก็เลยเจียงเนี่ยแปลว่าเจียงนี่แปลว่าเมืองใช่ไหมเมืองใหม่นะเชียงใหม่ก็คือเมืองใหม่เมืองสร้างขึ้นมาใหม่กับเพื่อนถ้าเทียบกับเชียงตุงเชียงรุ้งเชียงอะไรอย่างอื่นนะตรงนี้ใหม่กับเพื่อนล่ะเขาก็ชื่อเมืองทั้งหลายเขาก็ตั้งไปตามนั้นน่ะในเมืองนี้ก็เหมือนกันอย่างเมืองสาวัตถีก็ที่เรียกว่าเมืองสาวัตถีเพราะว่าใครมาเมืองนี้เนี่ยมันมีทุกอย่างนะซื้อขายอะไรมาซื้อเมืองนี้มีทุกอย่างนะ เรียกว่าสาวัตถีเนี่ยนะนะก็คือก็อันนั้นตามเนี่ยนะแต่ตามอรรถกถาเราเป็นอย่างนั้นนะก็ตำนานที่มาของเรื่องชื่อเมืองนี่ก็แตกต่างกันนะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องชื่อเมืองเนี่ยนะก็รู้ไว้ใช่ว่าเฉยๆนะคิดอะไรมากเป็นโวหารเป็นบัญญัติเอาไว้เรียกกันอย่างนั้นน่ะคุยกันจะได้ไม่ขัดคอกันนะพอละส่วนวิหารติเนี่ยนะวิหารติโดยทั่วๆไปแปลว่าอยู่แต่ว่าเราพูดมาถึงวิหารวิหารก็เรียกว่าที่อยู่ใช่ไหมที่อยู่นั้นวิหารติก็มาจากคำว่าวิหารนั่นแหละนี้เป็นคำแสดงการถึงพร้อมแห่งการอยู่ในบรรดาเรื่องวิหารเนี่ยนะวิหารมีอยู่4ประการด้วยกัน1อิริยาบถวิหาร2เทพวิหาร3พรหมวิหาร4อริยวิหารอิริยาบถวิหารหมายถึงยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรียกว่าอยู่ด้วยอิริยาบถ4เรียกว่าอิริยาบถวิหาร2อยู่อย่างเทพนั่นแหละเทพในที่นี้เนี่ยหมายถึงฌานนะอยู่อย่างเทวดาหมายถึงอยู่อย่างพรหมรูปฌาน4เรียกว่าเทพวิหารส่วนอยู่อย่างพรหมหมายถึงอยู่แบบอัปปมัญญาเทพตัวนั้นหมายถึงฌานนะหมายถึงฌาน4อยู่ด้วยฌาน4เรียกว่าเทพวิหารถ้าอยู่อย่างพรหมวิหารก็คืออยู่ด้วยอัปปมัญญา4ถ้าอยู่อย่างอริยะก็เข้าพละสมาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในสมาบัติ4มีโสดาปัตติผลเป็นต้นเรียกว่าอริยวิหารของเรานี่ได้อยู่อันเดียวเนาะอิริยาบถวิหารอยู่บ้านไหมอยู่ด้วยอิริยาบถวิหารนะเมื่อไหร่จะอยู่ด้วยพรหมวิหารเทพวิหารอริยวิหารนะก็ถามว่าอยู่ไหมอยู่ด้วยอะไรบอกพรหมวิหารอย่างเงี้ยนะก็แจ๋วแล้วนะแต่ของทั่วๆไปนี่อยู่ไหมอยู่ก็แสดงว่าอิริยาบถวิหารยังอยู่นะอยู่ได้วิหารอันเดียวนะของเราเนี่ยก็น่าจะเพิ่มมีที่อยู่หลายแห่งหน่อยนะอย่างพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยมีอาสนะเทพอาสนะพรหมแล้วก็อาสนะของพระอริยะเนี่ยนะอาสนะเทพของพระองค์ก็คือฌาน4อาสนะพรหมของพระองค์ก็คือพรหมวิหาร4อาสนะอริยะของพระองค์ก็เข้าพระสมาบัติได้เพราะพระองค์นี่มีที่อยู่เยอะมากแต่ในที่นี้นะเอกังสมยังภควาวิหารติเนี่ยวิหารติตัวนี้แปลว่าอยู่เนี่ยนะก็แปลว่าอยู่ด้วยอิริยาบถ4นะคือเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนก็ดีเสด็จดำเนินก็ดีประทับนั่งก็ดีบรรทมก็ดีเพิ่งทราบว่าประทับอยู่ทั้งนั้นก็คืออยู่ด้วยอิริยาบถนั่นเองจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงผ่อนคลายความปวดเมื่อยจากอิริยาบถหนึ่งด้วยอิริยาบถหนึ่งย่อมทรงบริหารคือทรงยังอัตภาพให้เป็นไปมิให้ทรุดโทรมถ้าอยู่อิริยาบถเดียวนานๆนะเสียหายนะรูปขันธ์เนี่ยรูปขันธ์นี่แปลกนะถ้าให้บำเรอปฐวีธาตุด้วยการให้มันอยู่นิ่งๆมากก็ขัดกับวาโยธาตุเพราะฉะนั้นจะต้องไปให้มันวาโยธาตุมันเกิดมากก็ไปขยับตัวใช่ไหมข้าวาโยธาตุขยับตัวทั้งวันอีกก็ไม่ได้ต้องให้ปฐวีธาตุมันทำกิจบ้างนะก็ธาตุสีก็บำรุงไปก็แล้วกันถ้าบำรุงขัดกันเมื่อไหร่นะเดือดร้อนอีกแล้วอาโปธาตุจะเดือดร้อนเตโชธาตุก็เดือดร้อนทั้งก็บริหารปฐวีกับวาโยนะบริหารธาตุดินกับธาตุนะธาตุลมเนี่ยธาตุลมก็เกี่ยวกับการขยับตัวทั้งหมดเรียกว่าวาโยธาธาตุดินน่ะนั่งนิ่งๆหลับนอนทั้งหลายแล้วเนี่ยบริหารปฐวีธาตุมากบริหารวาโยธาตุมากก็ขยับตัวทีนี้ถ้าบริหาร2ตัวนี้ไม่ดีอะไรเกิดอาโปธาตุก็เดือดร้อนอีกนะอาโปธาตุร้องเรียกความสนใจทันทีเลยนะแล้วก็เตโชธาตุก็ถามว่าถ้าคนเนี่ยนั่งนิ่งๆเนี่ยความร้อนจะขึ้นหรือจะเย็นลงกันนะเตโชธาตุกำเริบแล้วใช่ไหมถ้าตรงไหนนะปฐวีธาตุกดนานๆนะอาโปธาตุก็กำเริบอีกใช่ไหมถ้านอนอย่างเดียวเลยนะไม่มีการพลิกเลยนะแผลที่เกิดจากการกดทับก็อาโปธาตุกำเริบถ้าธรรมดานั่งทั้งวันทั้งคืนนานๆเข้าก็เตโชธาตุกำเริบมันก็บริหารเนี่ยหลักๆก็คือบริหารวาโยธาตุให้มันเป็นไปก็แล้วกันถ้าอย่างวิหารติอยู่ก็คือเน้นบริหารวาโยธาตุเนี่ยนะแล้วก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็จะเป็นไปได้แต่ถ้าบริหารไม่ดีนะเดี๋ยวธาตุมันจะฆ่าธาตุนะบริหารธาตุดินเกินไปมันไปฆ่าธาตุไฟบ้างฆ่าธาตุลมบ้างก็เลยต้องบริหารไปอย่างนี้แหละ กี่ยวกับเรื่องป่าสุภวันเนี่ยนะป่าสุภวันก็แปลว่าป่างามอ่ะนะป่าสวยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องป่าป่าเนี่ยนะก็ใครที่เป็นคนรักป่าก็อ่านเรื่องป่าก็แล้วกันส่วนเกี่ยวกับที่อื่นๆเนี่ยนะก็ถามว่าอยู่ที่ป่าอยู่ตรงไหนก็อยู่โคนไม้เนี่ยนะโคนไม้ที่มันใหญ่กว่าเพื่อนอ่ะโคนตรงนั้นแหละก็ตอนนี้เขาเผาฟืนหมดแล้วมั้งนะไม่มีเหลือละทีนี้เกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับใกล้อยู่บ้านกับอยู่เมืองเนี่ยนะสมมติว่าพักอยู่ในป่าบิณฑบาตในเมืองเนี่ยมันมีคำอธิบายในหน้า38ซึ่งเราจะได้กล่าวกันครั้งต่อไปส่วนครั้งนี้ก็ได้เวลาไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้ว